بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majlisi yetu miongoni mwa majalisi zetu tulizozihusisha na maudhui muhimu ya kuihakiki maana ya bid'a katika dini. Jana tulikuwa tukikamilisha kaida moja muhimu, na tulikamilisha kaida ile kwa kuipigia baadhi ya mifano, nayo ni kaida ya kullu ibadatin mutlaqatin thabatat fi shar'i bidalilin am fala yajuzu taqyiduha بزمان معين أو مكان معين أو بصفة معينة أو بسبب معين أو عدد معين، بحيث يوهم أن هذا التقييد هو مقصود الشرع. قاعدة هي لقاعدة مهمة، تقسم قاعدة هي نوسيانا زيدي na mambo ambayo yamethibiti kuwa ni ibada, ni mambo ya kiibada hasa yapo katika sheria, imma kwa kuamrishwa kwa kauli ya wazi kabisa au kwa vitendo vya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, au kwa amri ya ujumla, lakini ni ibada tayari iko. Tukasema maadamu ni ibada, haitafaa kwetu sisi kuiwekea mitindo au sifa au kuifunga kwa mahali au wakati au sababu au idadi ambazo haikufungwa hivyo na sheria. Huku kufunga kwetu tunakokufanya kunajenga dhana kana kwamba sheria ilipoamrisha lifanyike jambo hilo basi ilikusudia hivyo. Haifai, na kufanya hivyo inaambiwa ni bid'a. Tukasema chini ya kaida hii mifano yake ambayo inaendana kwa uwazi zaidi ni ile habari au athar iliyopokewa kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pale alipokwenda kuwakemea na kuwafukuza watu waliokusanyika msikitini kwa ajili ya kufanya dhikri kama vile la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Subhanallah, Subhanallah, lakini wanafanya hayo kwa mtindo wao walioubuni wakitumia mawe. Abdullah ibn Mas'ud hakuitazama ile ibada inayofanyika pale, yeye alitazama ule mtindo unaofanyika kwenye ibada ile. Kwa hiyo kuiwekea ibada mtindo maalum ni jambo lisilofaa. Kuliwekea ibada mtindo maalum au idadi maalum ni jambo lisilofaa na ni bid'a. Na ukiikataza bid'a hii ya kuiweka ibada kwenye mtindo maalumu ambao sio uliofundishwa na sheria, huambiwi kwamba wewe umeikataa au umeipinga ibada hiyo. Kinyume chake, au kama hatutakubaliana hilo, basi lazima tutafute jawabu la kielimu kwenye kitendo alichokifanya Abdullah bin Mas'ud. Je, Abdullah bin Mas'ud alikuwa anakataa fikri? Hivyo hivyo as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyotokea kwa Abdullah bin Umar, wakati mtu mmoja alipoiweka as-salatu ala an-nabi mahali sipake, akamkataza akamwambia, ma hakadha allamana rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na hili katika ile tukio ile bwana alipopiga chafya akasema alhamdulillah, kisha akaongeza was-salatu was-salamu ala rasulillah. Abdullah bin Umar akamwambia, la, hata mimi pia nasema alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah, lakini sio hivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapa si mahala pake. Hivyo hivyo aliulizwa al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Makki rahimahullahu ta'ala kuhusiana na as-salatu was-salam akiba al-adhan bisautin jahriyin, kuleta as-salatu was-salam pamoja na adhan, ima baada au qabla mathalan. Alipoulizwa akasema, al-aslu sunna wal-kayfiyatu bid'atun. Hii kaifia ni bid'a, asli ya salatu. Alisema al-hafidh bin al-imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Makki kuhusiana na as-salatu was-salam aqiba al-adhan bi sawtin jahriyin, akasema al-aslu sunna wal-kayfiyatu bid'a, kwamba hii asli ya salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam ni sunna, lakini kaifia ni bid'a. Sasa kuifunga hii namna ukaileta kana kwamba ndio sheria ilivyotufundisha, ikawa mwenye kuadhini haadhini ila alete baadhi ya maneno, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wanasema hivyo waadhini au mfano maneno haya. Alafu Allahu akbar, Allahu akbar, al-aslu sunna wal-kayfiyatu bid'a. Hayo ndio maneno ahlul ilm, kwa hii ni bid'a. Na wengine akitaka kukimu ataanza alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, kana kwamba ndivyo alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kaida hii tukaifafanua, lakini pia ikatuvuta katika kuleta mifano kwenye majlisi ya jana. Sasa tukaona tutazame masala al-farahu was-sururu bin nabii sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu wa ta'dhimu, suala la kumpenda, la kumfurahikia na kumpenda na kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni suala la kiibada, na si maneno ya sawasawa wale wanaosema kwamba suala hili ni ada, ni jambo la ibada, limeamrishwa na Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu na sunna, bali ndio Uislamu hasa. Na lazima sisi tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tumuadhimishe, lazima tumfurahikie. Lakini tutamfurahikia vipi? Upande mwingine wa sufija ahlu tasawuf wao wanaona kwamba maana ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na tafsiri ya kumpenda yeye ni inapofika tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita, wao kushereheka kwa kuimba nyimbo mbalimbali za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyingine wala si za kumsifu, nyimbo tu. Nyingine mtu ameandika nyimbo kumsifu babake, jamaa zake na mambo mengine yasiyokuwa na maana. Watu wakapiga ngoma, wakacheza, wakiwa na nia ya kwamba wao wanamfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanatekeleza agizo. Nawaambia kama hii ni ibada, basi sisi tuangalie vile alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukatazama baadhi ya walinganizi na watetezi wa mambo haya ya uzushi, hasa uzushi wa maulid. Kuna mmoja katika walinganizi tukamtaja hapa, Ustadh Muhammad Eid Abu Eid, kwamba alizungumza maneno kuhusu jambo hili akikubali kwamba hili agizo tumeamrishwa tulifanye sisi, lakini Mtume sala salama yeye alikuwa akifunga. Sisi tukaona itakuwaje, sisi Mtume sala salama alikuwa akifunga, lakini sisi tunaadhimisha, kwa nini mwe tofauti na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kuna tatizo gani hapa? Ushakubali kwamba Mtume sala salama alikuwa akiliadhimisha hili au akiitekeleza amri hii kwa kufunga siku ya Jumatatu, tena sio tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita, kwa sababu ukihamisha tarehe au siku ukipeleka tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita, hapo ukipiga hesabu pingine tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita mwaka huu haitakuwa Jumatatu. Sijajua ni tarehe ngapi leo, tarehe ngapi, saba au nane, usiku wa tarehe 9 leo. Juma yani lailatul thalatha, lailatul arbi'a, zile alhamisi itakuwa 10, juma 11, jumamosi 12. Unaona sasa, pengine wao wamechelewa, labda jumapili 12. Haya, itakuwa ile Jumatatu tushaikosa. Utasema lakini hapa kimantiki Jumatatu ndio ile ile 12, lakini bado kuna mambo mengine utayakosa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu hii siku ya Jumatatu na kuifunga, akaeleza wazi kwamba hii ni siku ambayo mimi nimezaliwa na ni siku ambayo mimi nimeteremshiwa Qur'an, pia ndio siku niliyopewa utume, hiyo siku ya Jumatatu. Sasa ukizitafuta hizi siku za kupewa Qur'ani na kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, hazitokei tarehe 12, ila za kusanyika kwenye Jumatatu. Kwa hiyo ukipeleka kwenye tarehe 12, haya mengine hayataweza kukaa katika ile siku ya tarehe 12, kwa sababu yana tarehe zake. Na katika mambo ya kielimu kuna kitu kinaitwa illatul murakkaba. Illatul murakkaba ni zile sababu mbili au zaidi zimepandanikana kwenye kutimia kitu fulani. Tukaeleza jana hapa kwa maelezo marefu yaliyojitosheleza, ilikuwa ni darasa kamili, nakumbushia tu. Sasa leo nataka tuhame kutoka kwenye nukta hiyo, twende kwenye nukta nyingine au kaida nyingine, kaida muhimu. Itakuwa kaida ya ngapi? Itakuwa takriban kaida ya 4, na القاعدة الرابعة قاعدة ينّي كانوني ينّي مضبوط كبسة ما كانونيه وميتمي سانا ونواتوني هكو زمان كاتيكا كويا كتاب هذه مام لكن كاتيكا واتو أما ومزروكا نايو سانا قاعدة هي كاتيكا في تابوياو حسكو سيانا الأعياد المبتدعة المواسم والأعياد المبتدعة مسيمنا إيدي زلزوزوليوة katika ambao wameitumia kaida hii wakaizungusha sana ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hiki alichokiita Iqtida'u Sirat al-Mustaqim. Iqtida'u Sirat al-Mustaqim fi mukhalafati ashab al-jahim, kiko katika chapa tofauti tofauti, lakini mjalladi mmoja huu na juzu mbili. Kuna chapa nyingine zimetoka juzu mbili, kila moja ni mustaqil, kila juzu moja linajitegemea. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye kitabu hiki ana maneno mazuri sana mazito, na maal asaf wa masikitiko ni kwamba baadhi ya ahlul ahwa au baadhi ya sufia hawakumwelewa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wakamuingizia maneno kinywani. Sasa leo nataka tuyatazame maneno haya, lakini kwanza baada ya kuifafanua hii kaida, lakini pia kufahamisha mfumo wa uandishi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. kwa sababu sisi tutasoma vitabu vyake na ameandika vitabu vingi, lakini Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana utaratibu na mfumo. Kama huja uelewa, basi utamuelewa kimakosa. Allah tabaraka wa ta'ala amempa mauhiba, kipaji, na amempa akili na maarifa, na kazi aliyoifanya pengine kizazi kizima kikapita kisiwezi kufanya kazi aliyoifanya. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Lakini pia katika ambao wameitumia kaida hii vizuri kabisa katika kufafanua suala la bid'a ni al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi al-Ghirnati rahimahullahu ta'ala, katika vitabu vyake viwili maarufu, kitabu chake al-Muwafaqat na kitabu al-I'tisam. Al-Muwafaqat na kitabu al-I'tisam. Al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi rahimahullahu ta'ala al-Andalusi al-Ghirnati amesema maneno mengi kabisa kwenye kitabu hiki, na amehakiki bid'a kwa maana ya uwazi kabisa, kiasi ambacho ukisoma utapambanukiwa kwamba bid'a ni ipi na sunna ni ipi, na zile shubuhati zinazoletwa za kutatiza kuonyesha kana kwamba hakuna bid'a ila zote ni hasana, au kuna hasana na sayyi'a. Ukimsoma vizuri utapata tabu katika hilo, utapambanukiwa. Ni vizuri talib al-ilm akawa na mazoea ya kusoma vitabu vya aina hii. Lakini pia kama tulivyoona, al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki ambaye ni mwanachuoni katika madhhabi ya Kishafi, Ahmad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni katika Hanabila, Abu Ishaq al-Shatibi ni Maliki katika madhhabi ya Malikiyya, na huyu Ibn Hajar al-Haytami ni Mshafi'i, bali alikuwa ndio mufti wa Shafi'iyya pale Makka katika wakati wake, na vitabu vyake vya fiqh vilikuwa ndio marejeo ya Mashafi'iyya kwa wakati wake, hasa watu wa Hadramaut, watu wa Hijaz na mashariki huko walikuwa wakimtegemea Ibn Hajar al-Haytami Abu al-Abbas rahimahullah ta'ala. Na katika vitabu alivyoviandika katika kuyahakiki mambo haya ni kitabu chake Al-Fatawa Al-Hadithiyya, na tushanukuu maneno yake hapa, na kuna baadhi ya mambo ameyakataa kwa kutumia kaida hii. Kaida yenyewe ni kullu amalin, unaweza kuleta kwa ibara tofauti, kullu amalin tarakahu sallallahu alayhi wa sallama fi hayatihi li'adami qiyami al-muqtadi lahu ma'a intifa'i al-mani' minhu fa fi'luhu bid'atun kullu 'amalin qama al-muqtadi, aw law sama kullu 'amalin tarakahu sallallahu alayhi wa sallama في حياته لعدم قيام المقتضي له وانتفاء المانع منه ففعله بعده صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة. معنى ياك عمل يوت اليو ياتي امتوم صلى الله عليه وسلم كتك وحيواك او الى سورة يموانزو لكون سورة زيدي التي يتديها siku zile za mwanzo, kwa sababu kaida ina viongezo ongezo kama hivyo, nairudia tena, kullu amali qama al-muqtadi li fi'lihi fi ahdihi sallallahu alayhi wa sallama wa intafa al-mani'u minhu falam yaf'aluhu huwa wala ahad min ashabihi fa fi'luhu ba'da mawtihi bid'atun wa dalalah. كل عمل قام المقتضي لفعله وانتفى المانع منه في عهده فلم يفعله هو ولا أحد من أصحابه ففعله بعد موته بدعة وضلالة. hii itakuwa maelezo yake yamekaa vizuri zaidi. Amali yoyote ambayo ilipatikana sababu yenye kupelekea kwenye kuifanya amali hiyo, na ikakosekana, kikakosekana kizuizi cha kuzuia kuifanya amali hiyo katika zama zake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha hakuifanya yeye wala yoyote katika maswahaba zake kuifanya amali hiyo baada ya kufa kwake, ni bid'a na ni dhalala. Narudia tena, amali yoyote ambayo ilipatikana sababu na muktadha ya kufanyika kwake amali hiyo, na ikakosekana au kikakosekana kizuizi cha kuzuia kuifanya amali hiyo katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akawa hakuifanya yeye wala yoyote katika maswahaba zake kuja kuifanya amali hiyo baada ya kufariki kwake, ni bid'atun wa dhalala. Wanawachuoni katika nukta hii wanatolia mfano wengi tu, kishataja kaida hii wanasema kama vile al-adhan fil idain, kama vile kuleta adhana katika swala za idi mbili, katika swala ya idi watu wanakusanyika katika viwanja, katika sehemu za wazi kwa ajili ya kuswali Eid. Ukileta adhana siku ya Eid kwa ajili ya swala ya Eid, iwe ni Eidul Fitri au Eid ya Adha, ile adhana itaambiwa ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu sababu ya kupatikana hiyo adhana au kufanyika kwake hiyo adhana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuweko. Kizuizi cha kuzuia kutokuadhiniwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakikuwepo, lakini hakufanya yeye wala hawakufanya masahaba kuja kuifanya amali hii baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bid'a katika dini. Pamoja na kwamba adhana ni ibada, adhana ni jambo la kheri kwa sababu ndani yake kunapatikana kuwaita watu katika kheri, lakini huwezi kuiweka adhana mahali hapa alafu ukasema kwamba hii ni bid'atun hasana, kwani adhana mbaya. Ukaleta ahadith fadhila za adhana ukaleta ahadith au ukaleta ayat za fadhila za kuwaita watu, man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha, mpaka mwisho wake ukaleta kama ndio ushahidi wa kuonyesha kwamba adhana yafaa mahali popote, utaambiwa la, ala risli taratibu ili jambo haliko namna hiyo. Ma hakadha ya sa'du turadu al-ibn, umefahamu? Kwa hiyo ukitaka kujua hili sharti urudi kule mwanzo tulikotoka, tulipokuwa twatoa maelezo kuhusu bid'a ni nini, na je, bid'a inagawanyika au haigawanyiki. Al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami yeye akatoa ufafanuzi wa kwamba bid'a haigawanyiki, na akasema wazi kabisa, akasema maneno haya yafuatayo: wa man qassamaha min al-ulama'i, na mwenye kuigawa hiyo bid'a katika maulama, ila hasanin wa ghairi hasan, kwenye hasan iliyo nzuri na isiyokuwa nzuri, fa innama qassama al-bid'ata lughawiyya, hakika hapana vingine, ameigawa bid'a ya kilugha. Wa man qala kullu bid'atin dalala, na yule mle aliyesema kwamba kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, fa maanahu al-bid'atu ash-shar'iyya, maana yake ni bid'a ya kisheria. Akasema maneno haya: ala tara anna as-sahabata radiyallahu anhum wat-tabi'ina lahum bi ihsanin, hivi uone kwamba masahaba radiyallahu anhum na waliowafuatia wao kwa wema, ankaru al-adhana, لغير الصلوات الخمس كالعيدين وميبينغا أذانا كاتيكا إسيوكوا إسيوكوا صلاتان وميبينغا كوذنيوا كاتيكا صلانينجيني أمبادو سي صلاتان كالعيدين إذا صلانينجيني كما في صلاة زائد بيلي وإن لم يكن فيه نهي إجابوكوا هايكوباتيكانا كاتيكا هيلو مكاتازويوت usije ukasema kwamba leti aya kwamba adhana ifaya leti aya au leti hadithi wapi mtume sana sana mkakataza hakuna katazo lakini kwa kaida hii kwamba kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya jambo hili na sababu ya kulifanya ili kuwepo kama sasa hivi sababu ipo kuwaita watu kama ilivyokuwa sababu ya kuwaita watu kwa ajili ya swala za jamaa hata hii pia ilitakiwa waitwe watu lakini kwa kuwa hakufundishwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuadhini katika swala isiyokuwa swala tano akaliacha jambo hili na hakukuwa na kizuizi chochote na ameswali idi nyingi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika masahaba makhulafa'u rashidun katika wakati wao na waislamu fi jami'il amsar katika ahdi ya khulafa'ir rashidin haikutokiwa adhana na hakukuwa na katazo كيف فعله بعد موته صلى الله عليه وسلم بدعة وضلال أكيليزا أليوليزا باقا كسكا في كسيمة وكذا ما تركه مع قيام المقتضي نذيب وهيف وليلي أمال أمليا جمتوم صلى الله عليه وسلم فموجي أنا كباتيكانا لن يكوبلكي أهيلو سباب ينكوبلكي أهيلو يكون تركه سنة إنكو وكلك وتكواك نسنة وفعله بدعة مذمومة نقول فانا جمبو هيلو بدعة مذمومة جمبو لولوت تتالي أنجالية سيسا هيه كسيمة كومبا جمبو لولوت أمال متومي صلى الله عليه وسلم هكول فانا لبدعة لا سيما نيو ساو نواو هو ولتو انجزي منينو سيسا كسيمة هوا موهابي وسيمة كومبا جمبو لولوت أمال متومي صلى الله عليه وسلم هكول فانا لبدعة alafu nataja mifano sasa ya baadhi ya mambo mbona kuna hili mbona kuna lile mbona kuna lile jawabu si kwamba kile aliyoliacha mtume sallallahu alaihi wasallam bali pataangaliwa lile aliyoliacha mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na sababu ya kuifanya jambo hilo ili kuwepo na hakukuwa na kizuizi kwa maana kwenye nukta hizi mbili jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya kwa sababu ya kulifanya haikuwepo ikapatikana baada ya kufariki kwake ile jambo jingine sasa tutakuja kueleza baadaye je itakuwa ni bid'a au si bid'a au jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha katika wakati wake hakulifanya kwa sababu kuna kizuizi kimemzuia kikiondoka kizuizi hiki baada ya kufariki yeye je kulifanya ni bid'a au si bid'a hiyo ni kaida nyingine itakuja tutaitulia maelezo lakini hapa tutazungumzia hivi vitu viwili kwa pamoja mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha jambo pamoja na kwamba sababu yenye kupelekea kulifanya jambo hilo ili kuwepo na hakukuwa na kizuizi kuja kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam wala wachuoni wasema ni bid'a الإمام هو الشافعي ابن حجر الهيتمي أم ففنوا في زوري كبيرة صحيفة يميلي يا الفتاوى الحديثية كتاب شاكي الفتاوى الحديثية نسيت من القاعدة هي أكبي ينفانو يي وأذانا كتك صالة يعيدي وما هي نبيدعا كذلك سؤال لكوين نعمتنا كفانيا طوافو أكينا كيقوسا ركن الشام زيلين قوزنبيلي زوباندي والشام kwa sababu kugusa kulikokuwa ni sunna kugusa kwa mkono kulikokuwa ni sunna katika al-Kaaba wakati wa tawafu ni ruknu al-Yamani au ruknu al-Yamani na hii al-Hajar ruknu ambayo ina al-Hajar al-Aswad izote zini ruknani al-Yamani yani lakini ni sunna kugusa hapa na sunna kugusa huko kwingine hizi nyingine haziguswi kwa sababu ya kufanya hivyo ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya wala masahaba hawakufanya. Kwa hiyo kufanya ni bid'a. Hivyo hivyo suala la rakaa mbili, kuswali rakaa mbili baada ya sa'i baina Safa wal Marwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam imethibiti kwake kwamba alikuwa akimaliza tawafu mara saba katika al-Kaaba anaswali rakaa mbili pale katika maqamu Ibrahim. Sasa baada ya sa'i baina Safa wal Marwa hakuwa akiswali. Kwa hiyo wanawachuoni wanazingatia kufanya hivyo, kuswali baada ya sa'i ni bid'ah. Sasa utashangaa, kwani swala sio kheri? Ibada kubwa kama hii iweje bid'ah? Naam, kwa sababu qama al-muqtadi li fi'lihi fi ahdihi wa intafa al-mani'u minhu falam yaf'alahu huwa wala ahad min ashabihi idhan fa fi'luhu bid'ah wa dhalalah. Al-Imam Abu Ibn Hajar anasema ni bid'ah madhmuma. Kadha ma tarakahu ma'a qiyami al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmuma. Wa ili jambo lina furu'i zake na litafarra'a vitu vingi, lakini pia ina mifano ya kupiga kama tatbiki. Tuleta mifano haishi. Sasa katika kuyatazama baadhi ya mambo kwa haraka haraka, kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika uhai wake alifiwa na watu mbalimbali katika familia yake anaowapenda, bali amefiwa na masahaba zake katika wakati wake. Ndio hivyo jamaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifiwa na mke wake Bibi Khadija radhiyallahu anha wakiwa watu bado wako Makka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifiwa na binti yake Ruqayya mke wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, yeye Uthman na mke wake Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bali alifiwa na watoto wake wote illa Fatima katika uhai wake, watoto saba wote illa Fatima peke yake. Sasa kuna wengine hawa walikufa wadogo, lakini tunazungumza hawa ambao walikufa wakubwa kama binti yake Zainab, kama binti yake Ruqayya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifiwa na ammi yake Hamza. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alifiwa na ibn ammi yake Jaafar, Jaafar at-Tayyar na wengineo, huwezi kudhibiti idadi yao, bali na masahaba zake watukufu waliokuwa na mchango mkubwa kabisa katika Uislamu, na wengine walikufa Makka wakina baba yake kina Yasir, alu Yasir, baba yake Ammar ibn Yasir na mama yake kadhalika, wakina Mus'ab bin Umair, kina Abu Salama na wengi katika masahaba zake watukufu sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in walfariki. Lakini tawakuliza swali, je, iko siku Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa kitako na masahaba zake walikaa katika majlis kwamba leo tutafanya takhtim ya Qur'an, tutakhitimisha Qur'an alafu nuhdi thawaba hadhihi alqira'a ila ashabi, tutapeleka zawadi thawabu hiki kisomo kwa masahaba zangu, watu wakusanyika au hata yeye peke yake mathalan akakaa kisha akaleta dua zile, kwamba thawabu za kisomo hiki ziendee zifikie roho ila arwahi almu'minin mathalan. Tuachilie mbali mizozo kwamba thawabu za fika hazifiki, hidaya thawabu za fika hazifiki, lakini je, amali hii sikwambii kuhusisha siku maalum kwamba watu wakakaa wakasubiri baada ya siku tatu utafanya amali hii khitma, au utafanya tatu, au tukasubiri baada ya siku 40, kwamba kuna 40 siku maalum tukatenga, kwamba ikifika siku hiyo ya 40 ndio siku tutakusanyika sisi Waislamu, tutasoma kisomo maalum, itasoma Qur'ani. Mtume SAW alikuwa na makurra wasomaji, na yeye mwenyewe alikuwa ni qari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwa sababu imeteremshwa juu yake Qur'an. قام المقتضي أو لم يقم، قام المقتضي الفعل سبب يكوكلكي أكفا جبهي للكويب سبب فيفو في الكويب حكوكونا كزويزي نهيفا هيفا ما صحابة حكفا جبهي ويكون يقول لفانا جبهي بعد يمتون صلى الله عليه وسلم يقول لفانا كواكي نكون بدعة في الدين. Sikwambii tena watu wakaingiza na mbwembwe nyingi hapo na vitu chungu nzima, lete moto chetezo na moto, lete ubani, kusema sasa basi basi tufanye kwamba ubani ufai, tuondoeni msubiri nini, tuseme tufanye, haifai. Umetoa wapi vitu hivi kwamba sisi tunakuomba dua mpaka tulete moto na ubani? Nani kafundisha katika Uislamu? Nani amefundisha? Mahali gani pamefundishwa kwamba sisi tukitaka kuomba dua tukasema wacha nikatiliwa ubani? Kutiliwa ubani maana yake nini katika Uislamu? Kwa limekuwa ni jambo ambalo limeunganishwa na Uislamu na masala ya adhiya, kana kwamba ni sehemu katika maombi ya Uislamu kuleta moto na ubani. Utakujua kwamba ni jambo limewekwa katika mtindo wa kiibada, ndio pale utaona yatwa Fatiha pamoja na ubani, mtu anuia anayonuiza, anajinuiza, ananuia anayonuia kwamba fulani afe, fulani apate kichaa, fulani ahadhirike, fulani kadha apate kilema, avurugikiwe na mambo yake, au fulani atengenekewe na mambo yake, anuia kwenye ubani anaoshika, na hapo pana moto mbele yake. Anamwomba nani? Alafu anaambatanisha Al-Fatiha. Hivi vitu vyote ni bid'atun muhdathatun wa dalala, ma anzala Allah biha min sultani, lakini qaida hii inavirudisha vyote hivyo. Kwa hiyo kuelewa qawaid ni jambo muhimu sana.